أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koymak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin inşallah. Amin. Evet, kılmış olduğumuz akşam namazlarımızı da Rabbim Celle Celaluhu Maal Küsur dergah hizmetinde kabul eylesin. Amin. İnşallah bundan sonra efendim tabi Cübbeli hocamız çıkasıya kadar, o çıktıktan sonra artık programı kendi istediği gibi efendim yatsıdan sonra da yapabilir. Artık o günkü şartlara göre hareket ederiz ama şimdi ne yapıyoruz? Akşamla yatsı arası inşallah bundan sonra sohbetlerimizi yapacağız. Böylece herkese de gene duyururuz. Herkesin haberi olsun. Elhamdülillah gene maşallah efendim sanki yatsıdan sonra gibi gene mescidi doldurmuşsunuz. Nöbete devam ediyorsunuz. Ders efendim söz tutuyorsunuz, dinliyorsunuz. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun inşallah. Amin. Rabbim Celle Celaluhu burada toplandığımız gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerif altında cümlemizi haşru cem eylesin. Amin. Evet tabii yine her hafta olduğu üzere Cübbeli hocamızın tabii efendim mektuplarını sizlerle paylaşıyorduk. Elhamdülillah mektuplar kalınlaşmaya başladı. Dolayısıyla hiç aralara girmeye de gerek kalmayacak. Dolayısıyla arkadaşlara da söyledik inşallah bunları efendim muhafaza ederler de bir kitap çıkarırlar. Çünkü hakikaten efendim güzel mektuplar oluyor, güzel vaazlar oluyor. Rabbim Celle Celaluhu bizlere de istifade etmek nasip eylesin diyelim. Amin. Evet. 8 Mart 2012. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli cemaatimiz, Allah yolunda kardeşlerimiz, her mektubun bidayetinde, başında zikrettiğim üzere Allah-u Teala Hazretlerinin rızasının alameti mürşidin rızasıdır. Yani Allah bizi seviyor mu, bizden razı mı, değil mi? Nereden anlayacakmışız bunu? Mürşidin rızası, eğer üstadımız, eğer mürşidimiz, eğer efendi hazretlerimiz bizden razıysa demek ki Mevla da nedir? Razıdır. Çünkü efendim üstadımız nedir? Efendi Mevla'nın dostudur. Dolayısıyla Mevla'nın dostunun rızası Mevla'nın da rızasına ne yapmış oluyor? Alamet olmuş oluyor. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rıza Rabbi fi rıza el valideyn. Buyurulduğu üzere Rabbin rızası ana babanın rızasındandır buyurulur. Ha bak, Rabbin rızası ana babanın rızasındandır buyurulur. Şimdi mürşidin hakkı ana babanın hakkından üstündür. Çünkü anne baba senin bu mihnet dolu hayata gelmene sebep oldukları için bu kadar hak sahibi oldularsa ya senin ebedi saadete ermene vesile olan mürşidin hakkı ne kadar büyük olur, iyi düşünelim. Hatta birisine demiş, neden demiş mürşidine annenden babandan daha çok hürmet ediyorsun diye sorulunca, galiba Ataullah İskender olabilir. O da diyor ki anam babam beni gökten yere indirdi ama mürşidim beni yerden göğe çıkardı diyor. Dolayısıyla anne babanın bu kadar hakkı olursa manevi babanın efendim hakkının ne kadar olduğunu demek ki iyi düşünmek lazım. Onun için diyor Cübbeli hocamız da mürşidimden gelen dualar ve ben Ahmet'ten razıyım haberleri, yani Efendi Hazretlerimiz öyle buyuruyor, bu haber ne yapılıyor, getiriliyor. Efendi Hazretlerimiz de buyurmuş, ben Ahmet'ten razıyım. İşte gelen bu haberleri benim için her müjdeden daha büyük bir işarettir diyor Cübbeli hocamız. Söyleyeceklerime gelince, bir, bakın geçenlerde İsmail Ağa'daki meşhur bir hoca yüce mürşidimizi ziyarete gitmiş. Arkadaşlar efendi hazretlerine falanca geldi, izin buyurur musunuz diye sorduklarında efendi hazretlerimizden hayır cevabını almışlar. Rabbim cümlemizi bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Efendi Hazretlerim bu fakiri en hasta ve en zor zamanlarda bile kabul buyurmuş ve daima eşsiz nezaketiyle muamele buyurmuştur. Yani en zor zamanlarında, hasta anlarında bile nezaketle efendim Cübbel hocamızı demek ki kabul etmiş, onunla görüştüğünü beyan ediyor. Hatta Memorial Hastanesi'nde yoğun bakımda yatarken bizim akrabamızdan olan efendim oranın baş sorumlusu Efendi Hazretlerimizin kendisine Ahmet bir başkadır, onun gibisi yok dediğini nakletmişti. Diğer bazı zamanlarda kendisini hastanelerde ziyaret ettiğimde doktorlar bile Efendi Hazretleri Ahmet Hoca'yı görünce çok seviniyor, etkileniyor. Ziyarette çok durmasın ki hassasiyet oluşmasın. Yani bir hastalığına bir problem, bir sıkıntı olmasın derlerdi. Yani şeyhim beni sevdiği için ve razı olduğu için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır diyor. Bizlere de tabii sonsuz şükürler olsun ki Efendi Hazretlerimiz gibi bir zatı Rabbim Celle Celaluhu tanımak nasip etti. Ona manevi evlat olmak nasip etti. Rabbim Celle Celaluhu bizleri ona layık birer evlat ve mürid eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet hocamız mektubuna devam ediyor. Efendi Hazretlerinin Bursa Uludağ'da kalırken bir takım manevi haller içerisinde olduğu için uzun süre kimseyle konuşmadığı bir dönemde kendisini ziyarete gittiğimde Efendi Hazretleri manevi bir halde hakikaten yani şimdi evvelce mesela Efendi Hazretlerimiz Yavuz Selim'de sohbet ederdi. Her hafta sohbet ederdi. Maşallah cami tabii tıka basa dolardı. Şimdi mesela Efendi Hazretlerimiz öyle bir durumda ki yani sohbet vaaz etmiyor. Nazarla, halle, bir değişik bir ahvalle efendim bizi yetiştirmeye devam ediyor. Mesela şimdi sohbet olmadığı halde, duyuru olmadığı halde mesela bir anda deseler ki bir saat içerisinde bile Efendi Hazretleri filan yere gidecek dense ya 10 bin, 20 bin, 30 bin doluyor her taraf yani. Bir keresinde Efendi Hazretlerimiz haber almışlar. Hadi kalkın demiş gidiyoruz. Efendi babayı ziyarete gidecekler. Yani bir saat kadar efendim ya var ya yok haber bir yayılıyor. Bütün oraları tamamen Edirne kapı kilitleniyor. Millet de zannediyor ki başbakan mı geliyor acaba? Yollar niye tıkandı diye yani. Millet yolları tıkadı zannediyor. Dolayısıyla böyle bir durum hakikaten söz konusu. Evet. Dolayısıyla şimdi işte Cübbel hocamız da diyor ki Efendi Hazretlerimiz Uludağ'da kalırken bir takım manevi haller içerisinde efendim olduğu ve uzun bir süre kimseyle konuşmadığı bir dönem. İşte böyle bir dönemde kendisini ziyarete gittiğimde kendisine son yıllarda en çok hizmeti geçen ve mürşidimizin hallerini, kimden razı olup olmadığını şu an için en iyi bilenlerden biri olan muhterem bacanağı Muhammed Keskin Hoca Efendi. Efendi Hazretlerimize bazı misafirleri takdim etti. Yani hoca efendiler gelmişler, işte filan hoca geldi, filan zat geldi, filan kimse geldi, Efendi Hazretlerine takdim ediyor. Takdim etmesine rağmen Efendi Hazretlerimiz hiç cevap buyurmadılar. Hatta çok büyük bir hoca efendiyi takdim etti. Yani filan hoca geldi Efendi Hazretleri deyince ona da hiç iltifat buyurmadılar. Hatta o zat Muhammed Keskin Hoca Efendi'nin takdimiyle yetinmedi. Kendisi bizzat Efendi Hazretlerimizin elinden de tutarak ben felancayım diye yüksek sesle kendini tanıttı. Yüce Gaf Efendi Hazretlerimiz gözünü bile açmadı. Yani o manevi bir hal içerisinde işte o anda. Bunun üzerine ben selam vermekten istihya ederek nurlu cemalini görmekle yetinip geri çekilecektim ki yani Cübbeli hocamızla demek ben de görüşmek istiyordum ama bu durumları görünce üstadımızı rahatsız etmeyeyim, o nur cemalini seyredeyim, ondan sonra geri çekileyim diye böyle düşünürken Muhammed Keskin Hoca diyor ki hocam diyor sen selam ver. Seni selamını alır, seninle konuşur. Ben Efendi Hazretlerinin hallerini biliyorum diyor. Çünkü senelerdir yanında. Ben de bunun üzerine çekine çekine selam verince Efendi Hazretlerimiz gözlerini açıp hemen hemen 40 gün kadar hiç kimseyle konuşmadığı halde bu miskinin selamını aldı ve halimi hatırımı hatta çoluk çocuğumu dahi sordu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, çoluk çocuğun nasıl diye Efendi Hazretlerimiz bak hasbihal ediyor adeta. Bütün bunlar zannedersem benim kendisine karşı olan samimi itikadım, mücedditliğine ve gafiyetine inancım Efendi Hazretlerinin eski sözü, yeni sözü gibi ayrım yapmaksızın onun buyurduklarının hepsini kabul etmem ve her geçen gün kendisinden korkum ve saygım arttığı için olsa gerektir. Yani Efendi Hazretlerimiz demek ki bakın manen ne yapıyor? Bir tahlil yapıyor demek ki. Yani hocamızın tevili bu. Dolayısıyla bu kadar konuşmamasına rağmen bu kadar büyük hocaların İslam'a hizmeti geçmiş hakikaten kimselere karşı bile efendim gözünü açmamasına rağmen hocamız Efendi Hazretlerimize selam verince hasbihal etmesi, dertleşmesi hem de 40 gün kadar uzun süre konuşmamasının ardından böyle bir durumu Cümbeli hocamız nasıl tevil ediyor? Yani benim itikadım hiç bozulmadı. Yani 7 yaşında neysem şu anda da öyleyim. Nasıl itikadım, sevgim, muhabbetim, hüsnü zannım varsa aynı devam ediyor. Efendi Hazretleri benim için o zaman nasılsa şimdi de aynı. Eski sözü, yeni sözü gibi bir takım ayrım yapmadığımdan dolayı kendisinden korkum yani kırmaktan, edepsizlik yapmaktan, yanlış yapmaktan dolayı korkum ve hürmetim, saygım arttığı için olsa gerektir diyor. Rabbim Celle Celaluhu hepimize, Efendi Hazretlerimize karşı olan saygımızı, sevgimizi ziyade eylesin. Amin. Yani bu kapıda edepsizlik yapmaktan, efendim haddi hududu aşmaktan, boyumuzdan büyük laflar etmekten Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Cümlemizi bu yolda devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin. Amin. Bizleri dostlarına, dostlarını bize Rabbim dost eylesin inşallah. Amin. Evet, tabii Cümbeli hocamız böyle dedikten sonra, bugüne kadar böyleydi ama bundan sonra ne olacak? Allah bilir onun için. Diyor ki yani bunları ben kendim koyuyorum araya. Ama bu halin devam etmesi için benim de sizin de çok duacı olmanız gerekir. Dolayısıyla bu halin devam edebilmesi için bizler de yani bugüne kadar buralardayız ama sohbet meclislerindeyiz ama ne adamlar var devamlı sohbet meclislerinden ayrılmamışlar. Bugün bakıyorsun sohbet muhbet hak getire. Adama diyorlar niye sohbet dinlemiyorsun, niye gelmiyorsun? Biz çok hocalar dinledik. Biz ne hocalar gördük. Sen ne hocalar dinledin yani çok hoca dinlediğine göre büyük adam olman lazım. Çok amel etmen lazım. Hem böyle diyorsun hem de ne kadar bozulmuşsun ya. Oho bu lafa sıra gelse Ebu Cehil seni geçer. O ne sahabeler gördü. Muhammed Mustafa bile dinledi de hidayeti bulamadı da. Sen de kalkıyorsun biz ne hocalar gördük küçümseyerek. Onun için bizim de yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. Dün yanlış yollarda, gazinolarda, barlarda, pavyonlarda ömür tüketip de bugün cami kuşu olan çok kardeşimiz var. Ama bugün cami kuşu olan sohbet vaaz hiç sektirmeden gelip de edepsizlik sebebiyle, hocaların aleyhine konuşmak sebebiyle, ulemaya, sülahaya dil uzatmaları, beğenmemeleri, bir takım efendim iftiraları, yanlış sözleri sebebiyle öyle bir manevi tokat diyorlar ki bir daha sohbet meclislerinin adresini bulamıyorlar. Bulamıyorlar derken gelmek istemiyor. Ya sen buradaysan şu sıkış tepiş ortamda eğer lezzet alabiliyorsan şu akşam vaktinde şu hafta içerisinde hiç trafiği aldırmadan nerelerden gelip burada yerini alabiliyorsan Allah sana büyük bir nimet vermiş. Rabbim bu nimetin şükrünü eda edenlerden eylesin. Amin. Rabbim bu nimeti elimizden almasın inşallah. Amin. Hocamız da bizden dua istiyor. Rabbim Celle Celaluhu başta hocamız olmak üzere hepimizi Efendi Hazretlerimizin yolundan ayırmasın. Amin. Ehl-i sünnet itikadı üzere cümlemize devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin. Amin. Amin. Evet ama bu halin devam etmesi için benim de sizin de çok duacı olmanız gerekir. Tabi burada topluca dua ediyoruz ama gene de ne yapacağız? Namazlardan sonra da efendime söyleyeyim özel vakitlerimizde de olur da işinizde ne cevherler var. Teheccüd namazını sektirmeyen, kaçırmayan, devamlı kılan, tenhalarda Allah için gözyaşı döken kardeşlerimiz elbette var. Dolayısıyla o kardeşlerimizden, bu fakir kardeşimizden de tabii dua istiyoruz. O özel anlarda ve zamanlarda inşallah efendim dualarımızı esirgemeyelim. Zira bugün benden razı olması iyidir. Ama ters dönme tehlikesi de vardır. Nitekim geçen gün ziyaretine kabul etmediği hocaya da evvelce çok itibar ettiğini biliyorum. Ama tabi Efendi Hazretlerimizin ahlakı tahallaku bi ahlakillah. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadisi şerifi fehvasınca Rabbimizin Celle Celaluhu ahlakına uygundur. Rabbimiz ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim buyuruyor. Yani insanlar kendilerinde bulunan iyi hali değiştirmedikçe Allah onların iyi halini değiştirmez. Sen kendi hakkındaki niyetini, gidişatını değiştirmezsen Allah da ne yapmaz? Değiştirmez. Eğer bir gidişatta problem varsa, sıkıntı varsa, yanlış yollara sapıyorsak demek ki bizim niyetlerimizde problem var demektir. İşte Yüce Mürşidimiz de bir insan onun hakkındaki itikadını, yani Efendi Hazretlerimiz hakkındaki itikadını bozmadıkça kendisi ona iltifatını değiştirmez. Bir insan Efendi Hazretlerimizin dünya İslam uleması tarafından 15. asrın müceddidi ilan edildiği bir merasim için o salona gitmeyin. Efendiye şarkı dinletiyorlar. Korkarım bu tarikatı efendinin eliyle bozacaklar gibi laflar edip de sonra onun kapısına giderse elbette iltifat görmez. Herkes kusuru kendisinde aramalıdır. Kimsenin Efendi Hazretlerimiz hakkında bu kadar suizanda bulunup da ondan sonra Efendi Hazretlerinin red cevabını duyduğunda Efendi Hazretlerinin bana hizmet edenler nur gibi adamlar buyurduğu kıymetli hademeyi atebeyi babı ali hakkında beddualarda bulunma hakkı yoktur. Bu işlerden çok korkmak lazımdır. Mürşidin rızasızlığından ve gadabından çok sakınmak gerekir. Zira bu durum ilahi gadabın habercisidir. Evet. Nasıl, gerildiniz mi biraz? He? Mektup da gergin, ne yapalım şimdi? Evet. Bu kapıda gelinlik zordur. Cübbeli hocamız devam ediyor. Bu kapıda gelinlik zordur. İmtihanlar ağırdır. Umulmadık bir şeyden sebep büyük düşüşler yaşanabilir. Tabii ki kime ne kadar manevi ya da maddi makam ve itibar verdilerse onu o kadar sorumlu tutarlar. Dolayısıyla herkesin imtihanı bir olmaz. Ne denmiştir? Kurbi sultan, ateşi suzan buyurulur. Yani padişaha yakınlık yakıcı bir ateştir. Nitekim tarih boyunca hep padişahın en yakınları olan vezir ve sadrazamların kelleleri kopartılmıştır. Sarayın at eşek bakıcılarına bir zarar geldiği pek duyulmamıştır. Onun için çok dikkatli olmak lazımdır. Zira mürşidin bir kişiye gadabı bazen onun civarındakileri hatta bulunduğu beldeyi bile kötü etkileyebilir. Zira onlar Allah-u Teala Hazretlerinin nazlı kullarıdır. Gönülleri Rab Teala'nın nazargahıdır. Hatta bir keresinde efendim rüyada görüyorlar da Bağdat'ta bir Mevla Teala helak edecek ama o kadar fitne var, o kadar isyan var, bu kadar günah var. Ve ne buyurdu Mevla? Aslında Bağdat'ı yerle yeksan edeceğim ama oradaki İmam-ı Şarani sebebiyle sizlere bir şey yapmıyorum diyor. Mevla Teala Celle Celaluhu demek ki bir dostu sebebiyle, bir nazlı dostu sebebiyle ne yapar? Beldeleri bırakabilir. Beldelere gelecek belayı ne yapabilir? Tehir edebilir. Ama tam tersi de olabilir demek ki. Yani bir nazlı dostu sebebiyle de ortalığı demek ki altını üstüne getirebilir Mevla Teala. Evet. Onlar Allah-u Teala Hazretlerinin nazlı kullarıdır. Gönülleri Rab Teala'nın nazargahıdır. Onlara karşı en ufak bir edepsizlik gayretullah'a dokunur. Nitekim bunun bariz bir örneği Tarikat-ı Aliye'mizin müessisi olan, tesis edicisi olan Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend El-Üveysi El-Buhari Kaddesallahu Sirrahu Hazretleri zamanında yaşanmıştır. Bu fakir bizzat Efendi Hazretlerimden meşayih silsilesi içinde ben özellikle Şah Nakşibend Kuddisesi Ruh Hazretlerine benzerim sözünü işittiğim için. Demek Efendi Hazretlerine buyurdu bakın. Meşayih silsilesi içerisinde ben özellikle Şah Nakşibend'e benziyorum bu Efendi Hazretleri. Demek ki Efendi Hazretlerimizin nispeti Şah Nakşibend gibi. Dolayısıyla üstadımızın bu sözünü işittiğim için bu kıssanın bizlere daha fazla ders vermesi gerekir. Tarikat-ı Aliye'mizin muteber kitaplarından olan Reşahat-ı Şerife'de zikredildiği üzere Seyfüddin Balahane namında bir şahıs ilk başta Şah Nakşibend Hazretlerinin ders halkasına kabul edilmiş. Lakin bir müddet sonra bu kişiden bir edepsizlik ve densizlik zuhur edince Hacı Hazretlerinin kahır ve gadabına uğramış. Şöyle ki Şah Nakşibend Hazretleri birkaç müridiyle birlikte Buhara sokaklarından birinde yürürken yanında bu Seyfüddin de varmış. Birden karşılarına zamanın yüksek tanınan ve Şah Nakşibend Hazretlerini inkar eden şeyhlerinden Mehmet Hallat çıkmış. Hacı Hazretleri fıtratlarındaki nezaket ve mürüvvet icabı o şeyha hiçbir asık surat göstermemiş, aksine iltifat etmiş. Hatta arkasından birkaç adımda teşhiye etmiş, refakat ediyor. Fakat bu Seyfüddin Balahane birkaç adımla iktifa etmiyor. Şeyhi olan Şah Nakşibend Hazretleri geri döndüğü halde o efendim şeyhi takibe devam ediyor. Şah Nakşibend Hazretleri bu edep hatasından son derece müteessir olmuş ve geri döndüğünde ona o şeyhi uğurlamakla mübalağa gösterdin. Bu edep hatası yüzünden kendini rüzgara verdin. Hatta Buhara'yı ve alemi harap ettim buyurmuşlar. Demek ki ne yapmamak lazım? İfrat ve tefrit içerisinde olmamak lazım. Ne ileri gideceksin ne geri kalacaksın. İleri gitmek derken yani burada haddi aşmamak lazım. Sen şeyhine baksana ya. Değil mi? Şimdi onun Şah Nakşibend Hazretleri bu tarikat tasavvuf inkarcısı. Demek ki orada siyaseten ona bir efendim nezaket gösterdi. Birkaç adım da ona refakat etti. Peşindeki adam da ne yapıyor? Efendi Hazretleri böyle yaptı diye. Yani Şah Nakşibend Hazretleri tamamen edebi aşıyor, haddi aşıyor. Dolayısıyla demek bu meselelere ne yapmak lazım? Bak dikkat etmek lazım. Bizim için çok normal gelen meseleler belki ne olabilir? Büyükler katında edepsizlik gelebilir. Yani bundan ne var canım bir iki adım yürümüşse? İşte o hal, o ahval nasılsa, he? Bak bu çok önemli. Şeyh'in bir tanesi başka birinden refakat için bir mürid istiyor. Bana diyor bir refakat için birini verirsen diyor. Efendim filan yere yolculuk yapacağım da o da bana hizmet etsin diye. Neyse tabii yanına birisini veriyor. Neyse bunlar beraber gidiyorlar, geliyorlar. Yolda tek bir kelime konuşuluyor. Soruyor diyor ki evladım adın ne? O da diyor ki filan oğlu falan. Bu kadar. Döndüğü zaman o şeyh efendi diyor ki senin yanına hizmet için verdiğim adamı nasıl buldun diyor. O da diyor ki hiç sorma çok geveze çıktı diyor. Neden ne yaptı ki? Ben adını sordum babasının adını da söyledi diyor yani. Şimdi bakıyorsun büyüklerin halleri de bir başka. He? Bazen konuşmanı ister bazen susmanı ister. İşte burada demek ki onun birkaç adım fazla yürümesi ne yaptı? Şah Nakşibend Hazretlerine dokundu. Ona dokundu mu gayretullah'a dokunuyor. Demek ki tabii durum nasıl yani? O anı bir empati yaparak canlandırmak lazım. Demek burada bir edepsizlik var. Demek burada bir haddi aşmak var. Şimdi normal gelen bir söz demek ki bazı yerlerde edepsizlik olabiliyor. Mesela Rabiatül Adeviye Hazretlerine vefatından sonra demişler ki Mevla Teala Hazretlerine hesabını nasıl kolay verebildin mi demişler. O da demiş evet kolay verdim. Yalnız bir yerin hesabını verirken çok zorlandım demiş. Hangisi o? Demiş ki ya bir keresinde namaz kılacaktım. Nafile namaz kılıyor. Seccadenin diyor kenarı diyor katlanmıştı. Ayağımla diyor onu düzelttim diyor. Orayı diyor Mevla'ya oranın hesabını verirken çok mahcup oldum. Çok utandım diyor yani. Allah Allah görüyor musun? Halbuki ne olacak? Ha bize göre sana göre bana göre ne olacak ama demek ki az önce de hocamız mektubunda dedi ya ya sultanların etrafı demek ki efendim alevden gömlek gibi daha tehlikeli daha dikkat etmek lazım. Evet. Ve işte Şah Nakşibend Hazretleri bu edep hatasından son derece müteessir olmuş. Ve geri döndüğünde ona diyor ki o şeyhi uğurlamakta mübalağa gösterdin. Bu edep hatası yüzünden kendini rüzgara verdin. Hatta Buhara'yı ve alemi harap ettin buyurmuşlar. Şah Nakşibend Hazretlerinin bu kahır ve gadabından bu Seyfuddin hemen o gün ölmüş. Allah Allah, hakikaten enteresan değil mi? Çok geçmeden Özbekistan tarafından gelen bir akın sonucu Bukhara ve etrafı talan ve viran, birçok insan da telef olmuş. Görüyor musunuz? Bu kadar bir edepsizlikten neler olmuş neler. Ya bir mürit çıkıp da Efendi Hazretlerinin eski sözü muteber, yeni sözü değil derse, bu sözün şahameti ve nühuseti, yani uğursuzluğu acaba kimleri ne hallere sokacaktır? İyi düşünelim, edepsizlikten de Allah'a sığınalım. Demek ki bir zaman makbul olan daha sonra merdut olabiliyor. Hem kendini hem de alemi harap edebiliyor. Ama Yüce Şeyhimiz Efendi Hazretlerimiz ne kadar merhametli ki bunca edepsizlik ve inkarlara karşı yine de helak edici bir tutum sergilemiyor. Çünkü Efendi Hazretlerimizde hakikaten ne var? Adeta Mevla'nın cemal sıfatı var. Ali Haydar Efendi'ye bakıyorsun, ne kadar heybetli bir zat değil mi? Acayipmiş yani böyle. Bazen fırça atarmış, kızarmış müritlere. Şimdi nerede bizde? Efendi Hazretleri birine kızsa belki adam bir daha tekkeye gelmeyecek yani. Dolayısıyla efendi babamızın sanki Mevla'nın onda efendim celal sıfatı tecelli ediyor da Efendi Hazretlerimizde de sanki efendim cemal sıfatı tecelli ediyor. Hakikaten o efendime söyleyeyim Efendi Hazretlerimizin simasını bir düşünsenize. Ne kadar nurani, ne kadar mütebessim, ne kadar güven verici, ne kadar içine alıcı. Gördüğün zaman sarılasın geliyor mesela. Evet. Rabbim Celle Celaluhu Efendi Hazretlerimize de sıhhat afiyet nasip eylesin. Amin. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Seyri sülükümüz elinden tamamlamak nasip eylesin. Amin. Onun iltifatlarına cümlemizi mazhar eylesin inşallah. Amin. Yüce Şeyhimiz ne kadar merhametli ki, hocamız devam ediyor mektuba. Bunca edepsizlik ve inkarlara karşı yine de helak edici bir tutum sergilemiyor. Fakat yine de buna aldanmamak gerekir. Zira zaman gelir, Allah-u Teala'nın adaleti üstadımızın merhametini devre dışı bırakabilir. Ve Efendi Hazretleri hakkındaki bu edepsiz tutumlar birilerinin imansız ölmesine Allah muhafaza bile sebebiyet verebilir. Nitekim İmam Rabbani Kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اَخَافُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْقَوْمِ يَضْحَكُونَ اَخَافُ عَلَى قَوْمٍ. Bir kavim üzerine korkuyorum ki minel kavmi yadhakun, başka bir kavim üzerine gülüyorlar. Yani Allah dostlarının zahiri hallerine aldanıp onları hafife alan ve onlara gülen kimselerden gülen bir kavim üzerine korkuyorum. Neden? Eyyüslebel imanu anhum, onların imandan soyulmasından ve yutradu ve tard olunmalarından. Ya bu gülen kimselerin imanlarının soyulmasından ve onların ilahi rahmetten kovulmalarından korkuyorum diyor İmam Rabbani Hazretleri. Demek ki yani burada korkuyorum derken şu demek. Demek Allah dostlarının zahiri hallerine bakıp onların haline gülmek, hafife almak, itibar etmemek gibi bir takım tavırlar o kimselerin imansız ölmelerine ne yapabilir? Sebep olabilir Allah muhafaza. İşte bununla alakalı geçen Cümbeli hocamız bir mektup yazmış idi. Yine ibret tablolarından ben size bir mesele anlatmıştım bakın. Yusuf Emedani Hazretlerine karşı takılmış oldukları tavır sebebiyle 3 kişiye ayrı ayrı muamelede bulunuldu. Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanın kutbül aktabı gavsı olurken diğer taraftan bakıyorsun İbn-i Sakka yapmış olduğu edepsizlik sebebiyle Allah muhafaza imansız gitmekle cezalandırılmış oldu. Onun için bu Allah dostların durumu acayiptir. Bıçak sırtıdır. Yine İmam Rabbani Hazretleri mektubatında efendim bir zattan naklen ne diyor? Yani naz makamında öyle bir zat diyor ki sanki ya Rabbi ayağını kaydırmak istediklerinin merdivenini bize daya. Görüyor musun? Ne demek o? Şöyle anlayalım. Bir adam ki Allah dostlarının aleyhine konuşuyorsa, ileri geri laf söylüyorsa, hakaret ediyorsa, küçümsüyorsa, anlaşılıyor ki bu adamın merdivenini Allah dostlarına dayamış, demek ki bu adamın helaki yakındır. Ama tevbe eder, ama istiğfar eder, yanlışından dönerse elbette ne ala. Evet. Korkarım Allah dostlarının zahiri hallerine aldanıp onları hafife alan ve onlara gülen kimselerden imanları alınacak ve onlar ilahi rahmetten kovulacak buyurarak İmam Rabbani Hazretleri demek bizi uyarıyor. Bu makamda yapacağımız vazife Risale-i Halidiye'de zikredilen Ne'udü billahi minel havri ba'del kevri. Yola girdikten sonra geri dönmekten Allah'a, Allah-u Teala Hazretlerine sığınırız duasıyla meşgul olmaktır. Öyleyse dua edelim. Yola girdikten sonra ya Rabbi sen bizi bu yola soktun, geri dönmekten sana sığınırız, muhafaza eyle. Amin. Amin inşallah. Zira innemel ibretü lil hatime. İtibar ancak sonadır. Evet, itibar ancak sonadır. Sonumuz nasılsa ona itibar edecekler. İstikamet üzere devam et. Ama tabii şu da vardır. Yani temutuneke ma ta'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Eğer istikamet üzere yaşarsak inşallah bu şekilde de ölmek demek ki nasip olacak cümlemize. Demek ki bir bunları efendim birinci bölümü böylece ne yapmış olduk? Efendim sizlere arz etmiş olduk. İki, müjdeci rüyalara gelince Mustafa Karadeniz adında bir kardeşim bana yazdığı mektubunda bu fakir cezaevine alınmadan bir hafta önce gördüğü bir rüyada şunları aktarmış. Yani hocamız daha efendim cezaevine girmeden, metrise girmeden bir hafta kadar önce demek ki gördüğü rüyayı bu kardeşimiz aktarmış, anlatıyor. Rüyası şöyle. Bir eve girdim. Karşımdaki kapı açıldı. Saygıdeğer büyüğümüz, hocamız, günümüzün halifesi Mahmud Efendi Hazretlerimiz tekerlekli arabada oturuyordu. Arabasını yürüterek benden taraf geldi ve oradan yan odaya girdi. Girince de kapı kapandı. O sırada içeriden bir ses şöyle dedi. Efendim, müritleriniz gelmiş sizi bekliyorlar. O anda yani o ses geldiği zaman ben yönümü hafif çevirdim, geri çevirdim şöyle. Karşımda sizleri gördüm, bu fakiri diyor. Yani Cübbeli hocamızı görüyor. Aynen net olarak şöyle gördüm. Zafer kazanmış bir komutan ve kalabalık mücahit askerler. Ellerinde omuzlarına yasladıkları çalı süpürgeler. Sizin yüzünüzdeki tebessüm, kararlılık ve güçlü ifadeyi tam olarak anlatmam çok zor. Rüya bu kadar. Adam rüyada bunları görüyor. Cübbeli hocamızı görüyor. Ama nasıl görüyor? Yani bak rüyada öyle bir his geliyor içerisine. Şimdi desen sana zafer kazanmış bir komutan nasıl durur? Değil mi yani? Bir takım şekiller gösterirsin belki ama demek ki rüyasında ona öyle ilham ediliyor. Şöyle gördüm diyor. Zafer kazanmış bir komutan ve kalabalık mücahit askerler. Herhalde askerler de sizlersiniz maşallah. Ama elinizde silah yok ha. Süpürge var. He? Hocamız açıklar şimdi neymiş bakalım süpürge. Hemen moralin bozulmasın ya mübarek. En kötü ihtimal mescidi temizlersin ya. Evet. Görüyorsunuz. Ben daha içeri girmeden bu işler gösterilmiş. İnşallah bu cihadı kazandık. Çünkü cihat deyince illa kılıçla olması şart mı? Efdalül cihat el emri bil maruf ve nehyanil münker. Bu efendim burada cihat nasıl yapılır? Kalemle ve kelamla. Kalem ve kelam. Beceren ne yapacak? İkisini de yapacak. Hocamız ikisini de beceriyor. Bir taraftan yazıyor, bir taraftan konuşuyor. Dolayısıyla dilinde kılıç gibi bak ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun demek yani. Dolayısıyla bu cihadı kazandık. Öyle buyuruyor. Çilesini çekerek ehli sünneti yerleştirdik. Hakikaten değil mi? Yani şu anda Türkiye'nin gündeminde ehli sünnet diye bir mesele yok mu? Var. Değil mi? Herkes konuşuyordu şimdi. Bir şeyler atıyorlardı, tutuyorlardı. Dolayısıyla şimdi ehli sünnete göre böyle de denilmeye başlandı artık. Ha o zaman ne anlıyorsun? Adam bir şey söylediği zaman diyorsun ya bunun görüşü ehli sünnetin görüşü değil. Ama bu meseleler olmadan önce ne zannediyorsun? Ha din bu, İslam bu. Adam ne anlatıyorsa efendim onu zannediyorsun yani. Halbuki adam nerede efendim şaz görüşler var, nerede kıl görüşler var, nerede geçmiş ulema, ehl-i sünnet alimlerinin efendim çaput gibi çöp tenekesine attığı görüşler varsa adeta, adamlar o çöp tenekeyi karıştırıyorlar, buluyorlar, getiriyorlar milletin önüne, sanki yeniden çıkarmış gibi sunuyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Ehl-i sünnet diye bir mefhum elbette eskiden beri var ama artık ne oldu? Millet bundan haberdar oldu. Artık insanlar bu ayrımı yapmaya başladılar. Bir şey dediği zaman, aa tamam canım bu ehl-i sünnete göre değil diyorsun yani. Dolayısıyla inşallah bu cihadı kazandık. Çilesini çekerek ehl-i sünneti yerleştirdik. Çünkü çilesi çekilmeyen davalar kalıcı olmaz. Evet, bedel ödersen, fatura ödersen o zaman ne oluyor? Elbette kalıcı oluyor. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bakıyorsun efendim Medine'ye hicret ederken değil mi? Ne oldu? Sevr mağarasında 3 gece o daracık mağarada oraya çıkarken ayakları kandravan içerisinde kalmadı mı? Bir balet gibi parmak uçlarında düşmanların, Ebu Cehillerin ve avanesinin efendim takibinden kurtulabilmek için, iz bırakmamak için ayakları paramparça oldu. O daracık yerde 3 gün kalmak zorunda kaldı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya şimdi evden çıkarken Mevla onları göstermedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkıp direkt ne yapmadı? Medine'ye gitmedi. Nereye gitti? Sevr Dağı nerede biliyor musunuz? Coğrafi olarak Mekke'nin güney batısında. Mekke'nin güney batısı yani Medine'nin tam ters istikameti. Çünkü neden böyle yapıyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tedbir alıyor. Bir strateji uyguluyor. Çünkü herkes biliyor ki Peygamber Efendimiz evde yoksa nereye gidecek? Medine'ye gidecek. Herkes Medine yoluna gidiyor. Peygamber Efendimiz de deseydi ki ya beni evden çıkarken göstermeyen Allah. Yasin-i Şerif'i okudu. Ve cealnâ min beyne eydihim setten ve min halfihim setta fe ahşeynâhum fehum lâ yubsirûn. Buyuruyor ya Mevla. Biz onların önlerine de arkalarına da set çektik. Onları kapladık. Onlar göremezler. Buyuruyor ya. İşte bu ayeti okuyup kumları saçınca üzerlerine hiç görmeden çıktı gitti. Şöyle deseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne gerek var Sevr'e gideceğiz şimdi, gidelim bir an önce Medine'ye. Zaten beni evden çıkarken göstermeyen Allah yolda da göstermez. Öyle ya, gene bir kum serberim görmesinler. Böyle demedi. Ve hicretten 6 ay kadar önce bakın dikkat edin. Bir Miraç hadisesi yaşandı. Değil mi? Miraç nereden gidiyor? Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa. O günün şartlarında 2 aylık yol. He? Bir gecede Mevla oradan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Oradan 7 kat semayı çıkarıyor. Cenneti cehennemi gezdiriyor. Arşı kürşü açtırıyor. Bilinmeyen makamlarda şekilden şemalden münezzeh, keyfiyetten âri olarak Rabbül İzzet'i görmek nasip oluyor ve tekrar dönüyor. Binlerce sene kesinlikle gerçekleşmeyecek bu yolculuğu bir anda, bir gecede abdest aldığı suyu, ibriğin suyu hala sallanır vaziyetteyken, yatağın sıcaklığı henüz soğumamışken bu sefer tamamlanıyor mesela bu yolculuk. Bu kadar yolu getiren götüren Allah neden Mekke'den Medine'ye 2 haftalık yola niye götürmüyor Mevla bir anda? Niye sıkıntılar çekiliyor? He? Niye ayaklar kan revan içerisinde kalıyor? Neden gizleniliyor? Neden saklanılıyor? Neden bu kadar çileler çekiliyor? Çünkü Medine'ye gidilecek. Çünkü orada İslam devleti kuracak. Ya çünkü hicret İslam davasının bel kemiği, dönüm noktası olan bir dava. Çileler çekilmeden, alınlar terlemeden, böyle bir mücadeleye girilmeden Muhammed Mustafa'ya bile, o nur kafilesine bile Allah durup dururken zafer vermiyor muhterem Müslümanlar. Demek çileler çekilecek, demek sıkıntılar çekilecek, alınlar terleyecek, sırtlar terleyecek, bir takım korkular, mahrumiyetler, zindanlar, metrisler demek ki bu yolda olacak muhterem Müslümanlar. İşte o zaman bedel ödüyorsun, faturayı ödediğin zaman Allah da tapusunu sana yapıyor demek ki. İşte hocamız da işte buralara temas ediyor. Çilesini çekerek ehli sünneti yerleştirdik. Çünkü çilesi çekilmeyen davalar kalıcı olmaz. Biz ölsek de kalsak da bana reva görülen bu zulümlerin hakkı söylediğim için yapıldığını yapıldığı tarihe kazınacak. Görülen süpürgelere gelelim şimdi. Moralini çok bozuldu. Bize süpürgeyi verdin diye. Dur bak şimdi sen. Görülen süpürgeleri, batıl itikatları ortadan süpüren reddiye konuşmaları ve yazıları olarak yorumladım. Kalabalık orduyu tabii ki sohbetleri ve bize desteği sürdüren sizler olarak görüyorum. Görüyor musun? Neyi temizliyormuş? O süpürgeye bak. Kılıçtan çok iş yaptı. Ya Rabbim cümlemize bu yolda devam, sebat ve istikametler nasip eylesin. Amin. Yine tabii bir zuhurat görülmüş. Cübbeli hocamız şimdi onu da buraya alıyor. Ama bir hanım kardeşimiz olduğu için hanım kardeşlerimizin adını veremiyorum. Erkeklerin ismini söylüyorum. Az önce kardeşimiz bunu gören bir erkekti. Onun ismini arz etti. Tabii hanımların ismini söylemek uygun değildir ama onların da tabii zuhuratları efendim ne yapılıyor bak paylaşılıyor. Bir hanım kardeşimize zuhuratta şöyle söyleniyor. Ayet okunuyor. Estağfirullah. Eleyşallahu bi ahkemil hakimin. Hüküm verenlerin en hakimi Allah değil midir? Celle Celaluhu. Ayeti kerimesi okunmuş ve o kardeşimiz de bu nidanın heybetinden korkuya kapılarak korku içerisinde evet demiş. Yani hüküm verenlerin en hakimi Allah'tır, evet. Tekrar gaipten bir ses. Biz Ahmet'imize mirac et dedik. O da boyun eğdi ve kabul etti. Siz ise Ahmet'imin başına gelenlerden dolayı suizanlarda bulundunuz. Fetva ve takva görüntüleriyle bana manen şirk koştunuz. Ahmet ise mütevazi bir şekilde teslim oldu diye nida buyurmuş. Tabii bu zuhurat bu fakire büyük bir müjde olmuştur. Cübbeli hocamız diyor ki bu zuhurat bana çok büyük bir müjde oldu, teselli oldu. İnşallah bunca sıkıntılar, maddi manevi darlıklar, hastalıklar, zulüm ve iftiralar bu fakirin günahlarını bitirir de manevi miraç yapabilmemize vesile olur. Amin. Zaten her birimiz bu tarikat-ı aliyeye bu miraç yapabilmek için girmedik mi? Yani bunun için girdik. Ama kimimiz uslu durdu, vazifelerini takva üzere tamamladı, başları beladan kurtuldu. Fakat benim gibi yaramazlar, estağfurullah hocam ya, bu yolculuğu rahatlık içerisinde tamamlayamayınca Rabbim herhalde böyle musibetlerle tamamlatmak diledi diyor. Rabbim cümlemize ruhani miraçlar nasip eylesin. Amin. Biliyorsunuz İmam Rabbani Hazretleri ne buyurmuştu? Bir takım makamlar var ki o makamlara ulaşabilmek için Mevla'nın efendim celal sıfatıyla terbiye olmak gerekiyordu. Ben diyor bugüne kadar Rabbimin cemal sıfatıyla terbiye oldum. Dolayısıyla 50'sinden sonra üzerime belalar yağacak diye bir müridine buyurmuştu. Ve daha sonra ne oldu? Efendim hapse atıldı, hapis hayatı başladı. Yani oradan ne anlıyoruz? Demek öyle makamlar var ki oraya ibadetle, taatle, vaazla, sohbetle çıkmaya imkan yok demek ki. Ancak Mevla'nın celal sıfatıyla terbiye edilmekle o makamlara, mevkilere çıkılacak. İşte demek o da İmam Rabbani Hazretleri için neresiymiş? İbre hapishaneyi gösterdi. Demek ki Cübbeli hocamızın da efendim böyle bir durumu Allah alem var demek ki. Evet. Mektuba devam ediyoruz. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kudsesi Ruh Hazretlerinin her birimize kâni zevki irfan, sırrı vicdan, kâni miracı ruhani be heycan buyurarak siz Rabbinizi bilmenin zevkine ermek, iç aleminizde Rabbinizi bulmak ve ruhunuzla miraç yapmak için yaratıldınız. Hani nerede, bunları ne yaptınız diye sorduğu soruya cevaplarımızı hazırlayalım. Efendi Hazretlerimiz yol yürümekle biter buyururdu. Elimizden geldiği kadar vazifelerimizi yerine getirelim. Geri kalanını Rabbimize havale edelim. Yani yol yürümekle biter. Demek bir hedefin varsa, bir amacın varsa, ulaşmak istediğin bir nokta varsa, işte o yola istikamet üzere yürümekle yol demek ki biter. O zaman ne yapmak lazım? Demek yürümek lazım. O yoldan sapmamak lazım. O yolu tersine gitmemek lazım. O yolda oyuna oynaşa dalmamak lazım. Yürümekle biter. Öyleyse yürümek lazım. Rabbim bu yolda yürümek nasip eylesin inşallah. Amin. Hocamız tabii şimdi burada iki tane zuhuratı birisi rüya, birisi zuhurat bizlerle paylaştı. Ve diyor ki, bana mektup yazmak isteyenler Metris Tutuk Evi Revir, yani T1 Metris Tutuk Evi Revir adresine yazabilirler. Müjdeci rüyalar ve zuhuratlarınız olursa bunları duymak bize de moral olur. Şimdi burada özellikle bir rica var, ben onu anlıyorum. Yani bu gibi meseleler, düşünsene, yani penceresi yok, bahçesi yok, efendime söyleyeyim güneş ışığı yok. Böyle bir yerde tek pencere, tek güneş ışığı, nefes alabildiğin tek yer manevi haberler. Dolayısıyla hocamız da burada madem öyle diyor, yani bunlar bana çok moral oluyor diyor. Hakikaten öyle düşün. Yani sıkıntıların var, dertlerin var, işin içinden nasıl çıkaracağım diyorsun. Birisi de diyor ki, ya dün seni rüyada gördüm, bütün sıkıntıların, dertlerin hepsi gidecek, Efendi Hazretleri sırtını sıvazladı, hadi evladım canını sıkma, bu iş hallolacak dedi dese mesela. Ben şimdi misal olarak söylüyorum, böyle bir şey yok da moralin düzelir mi? Sen ne diyorsun, uçarsın ya, kanatlanırsın mübarek adam ya. Dışarıdayken bile böyle durumda böyle şeyler moral oluyorsa, ya Cübbeli hocamızın durumunda olan birisi için bunlar kuvve-i manevi olmaz mı? Moral olmaz mı? Ha, onun için içinizde de işte şu anda radyolarının başlarında dinleyen erkek cemaatlerimiz, hanım kardeşlerimiz hepsi böyle rüyalar gördülerse, böyle zuhuratlar eğer efendim kendilerine gösterildiyse bunları ne yapsınlar? İstirham ediyoruz, rica ediyoruz. Efendim hem hocamıza da moral olur, özellikle yazsınlar ve hocamıza inşallah bu mektupları göndersinler. Hangi adrese gönderecekler? T1 Metris Tutuk Evi Revir. Kardeşlerimiz Cübbeli hocamızın sitesine de bu adresi koysunlar. Lale Gül FM'e de bu adresi koysunlar. Buradan kaçıranlar oradan da ne yapabilir? Şöyle de yazabilirler siteye de. Efendim Lale Gül FM sitesine de buradan duyurmuş olalım. Cübbeli hocamıza rüya ile alakalı, zuhuratla alakalı mektup yazmak isteyenler şu adrese göndersinler diyebilirler. T1 Metris Tutuk Evi Revir. Tamam. Evet. İkinci kısmı da böylece bitirdik. 3. Sizlere her mektubumda olduğu gibi yine Arifan dergisine sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Hele bu sayıda, bu yeni sayıda Allah ismi şerifinden sonra en tesirli ismi şerif olan El-Latif ismi şerifi zikredilmiştir ki bu ismi şerif hakkında yazılanları mutlaka okuyun. Demek El-Latif, Ya Latif ile alakalı, Mevla'nın ismi şerif ile alakalı pek çok meseleler yazılmış. Mutlaka bunları okumamızı hocamız tavsiye ediyor. Ayrıca Seyyid İbrahim el-Aksai Hazretleri'nin, inşallah Seyyid Efendi gelecek. Aslında o tabi biraz erken gelirse o da sohbet eder, namazı biraz tehir ederiz, beraber kılarız diye düşünüyorduk ama neyse bakalım, inşallah bu da rayına oturur. Ama Seyyid Efendi gelecek inşallah. Biz mektubu bitirince Seyyid İbrahim Efendi gelmezse namazı kılacağız. Namazı kıldıktan sonra inşallah buraya yetişir. Ayrıca Seyyid İbrahim el-Aksai Hazretlerinin Şeyh Abdülkadir İsa el-Halebi, el-Hanefi, Eş-Şazeli Hazretlerinden mucaz olduğu ve bu fakire icazet verdiği suretle Fakih İmam İbni Hacer el-Heytemi Kudsesi Ruh'dan naklen bütün hayırlı muratların en kısa zamanda husulü için. Şimdi burada efendim arz edilecek olanlar inşallah unutmayalım. Ve Cübbeli hocamızın da kurtuluşu için, bir an önce aramıza kavuşması için hayırlı murat, sizlerin de mesela hayırlı muratlarınız varsa, sıkıntılarınız, kederleriniz varsa efendim bu hayırlı muratların en kısa zamanda husulü zuhuru için neler yapılacak? Bakın şimdi. Sabah ve akşam namazından sonra Ya Latif ismi şerifi 129 kere okunur. Derdiniz yok mu? Sıkıntınız yok mu? Ya Latif çekiyoruz 129 kere akşam ve sabah namazından sonra. Diğeri. Arada dünya kelamı konuşmadan 4444 kere okunur. Yine bu Ya Latif ismi şerif ile alakalı. Ama arada dünya kelamı konuşmamak lazım. Demek ki bunun için de ona göre bir vakit tayin etmeniz lazım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin La Tehaf, korkma emri şerifinin ebced hesabına denk düşen adet üzere yani 111 kere okunur. Demek ki bir 129 kere sabah akşam okunabiliyor. 4444 kere hiç arada dünya kelamı konuşmadan okunabiliyor. 111 kere korkuların gitmesi için okunabiliyor. Diğeri de sır ve bereketinin kesinlikle görüleceği hususunda ittifak edilen en büyük adeti üzere okunur ki bu da 16.641 sayısıdır. 16.641 sayısıdır. Yani bu sayı bu ismi şerifin en küçük sayısı olan 129'un yine kendisiyle yani 129 ile çarpılması neticesinde ulaşılan rakamdır. 129 çarpı 129 16.641. Yani bunu da tabii ya latif bu kadar çekilirse fakat arada dünya kelamı konuşmamak ve kalp huzurunu temin etmek mutlaka şarttır diyor. Zira bir hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnna Allah Teala yakbelu duae an kalbin gafilin lahin. Allah Teala başka şeylerle eğlenen gafil kalbin duasını kabul etmez buyuruluyor. Öyle ya, dilin duada kalbin başka şeylerle meşgul olunca yani dil ile kalp irtibat halinde olması lazım. Onun için elinde tesbih, bir taraftan ya latif çekiyorsun, bir taraftan millete laf yetiştiriyorsun, bir taraftan ortalığı seyrediyorsun. He? Ondan sonra da ulan kaç kere çektim ya, bir daha baştan başlayayım. Ha, demek ki kalp cemiyeti şart. Arada dünya kelamı etmemek lazım ve yani şöyle aslında yapmak lazım. Bir derdim var, bir sıkıntım var. Tek çaren ya latifi çekebilmek. Söylenen sayılar efendim muvacihesinde. Nasıl çekersin? Nasıl odaklanırsan, nasıl kendini verirsen, nasıl bütün her şeyden kendini soyutlarsan ve o şekilde okursan işte böyle bu ruh hali içerisinde okumaya da gayret etmek lazım. Evet, bu ismi şerifin fazilet ve bereketleri dua ve zikirleriyle alakalı olarak kitaplarda o kadar malumat gördüm ki inşallah onları müstakil bir kitapta cem edeceğim. Rabbim beni bu niyetlerimi gerçekleştirecek kadar hayırlı ve sıhhatli uzun ömürlere nail eylesin. Amin. 4. Ziyaretime birçok kişi gelmekte. Fakat geçen gün Van'dan kalkıp sırf beni ziyaret için gelen ve mimlenirsin gitme diyenlere, adama demişler sakın gitme bak mimlenirsin, Cübbeli Hoca ziyaret edilir mi seni orada, efendim fişlerler, cimlerler, mimlerler demelerine rağmen o da demiş ki meslekten atılmama mal olsa da gideceğim diyen ve karşımda ağlamaktan konuşamayan polis memuru beni çok duygulandırdı. Adam Van'dan kalkıyor, işini gücünü bırakıyor. He? Kendisine de bu kadar mahalle baskısı olmasına rağmen sırf görmek için geliyor. Ya işte bu nedir, Allah sevgisi değil midir yani? Yine bu hafta ziyaretime gelen Yağcı Hoca diye maruf Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin ilk talebelerinden olan, yaşı 90'a yakın fakat maşallah benden sağlam Hüseyin Yağcı Hoca Efendi beni çok memnun etti. Birçok cami-i şerifte imamlık yapmış. En son 30 sene kadar önce Yıldız Cami-i Şerifinden emekli olmuş. Hali hazırda Süleyman Efendi'ye mensup medreselerde ders okutmaya devam eden bu mübarek hocamız, aynı camiaya mensup olan Hüseyin Kumaş Hoca Efendi dahil birçok Hoca Efendi'nin gelmek istediğini fakat savcılıktan izin alamadıklarını söyledi. Ali Eren Hoca da geçen beni aradı. Ya dedi izin alamıyoruz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Tabii gittim ziyaret ettim bilmiyorum. Bunun gibi çok kalem sahibi, cemaat sahibi, ilim sahibi, vaaz eden, sohbet eden önemli simalarda gitmek istiyorlar ama demek ki ne yapamıyorlar? İzin alamadıklarından dolayı da gidemiyorlar. Gidenler de gene elhamdülillah çok. Şimdi o efendim Hoca Efendi anlatıyor. Diyor ki, Cübbeli Hocamız ondan naklediyor. Kendisinin 1960 ihtilalinde 5,5 ay ahır gibi yerlerde hapsedildiğini, daha sonra yine Arapça okutmaktan dolayı defaatle hapse girdiğini, en son 1980 ihtilalinde 1,5 sene hapis yattığını belirttikten sonra bu fakire, biz bu sapık görüşlü ilahiyatçılarla çok uğraştık ama baş edemedik. Fakat sen televizyonlara çıkarak sünneti ve ehli sünneti ihya ettin. Ayağa kaldırdın. Batılın ve ehlinin söz söylemeye mecali kalmadı. Fakat seni susturamayınca böyle iftiralar attılar. 1960 ihtilalinde Eskişehir'de bize de çok şeni ve fahiş iftiralar atmışlardı. Bunlar olacak ki hak ile batıl seçilsin diyerek bu fakire iltifat yollu tesellilerde bulundular. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin ehli sünneti müdafaa konusunda çok gayretli olduğunu O zamanlar çok çekingen olan Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'yi birçok eser vermesi için teşvik edip işe başlattığını, hatta Şemseddin Yeşil'in Hazreti Muaviye radıyallahu aleyhine konuştuğu dönemde Ömer Nasuhi Efendi'ye ısrar ederek Ashab-ı Kiram hakkındaki Nezih İtikadımız kitabını hazırlattığını, sonra Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'ye tefsirinin tamamlaması için çok teşvikte bulunduğunu, hatta ona melekler yanınıza gelmez diyerek sigarayı bıraktırmak istediğini, onun da latife yollu alıştılar alıştılar geliyorlar diye cevap verdiğini ve daha nice latif ve ilmi konuları beyan ettiler. Önceleri Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinin talebesiyken, sonraları Ali Haydar Efendi babamıza intisap eden Muhsin Kaptan rahmetullahi aleyhin kendisinden bir önceki ders halkasında olduğu gibi daha nice konularda kendisiyle çok ferahlatıcı meseleler konuştuk. O ilerlemiş yaşında ilmin bereketiyle hafızası tam yerinde, üşenmeden Sultanbeyli tarafından kalkmış gelmiş, izin alma ve içeri girerken aranma taranma zahmetlerine katlanmış. Kendisine nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Nasipse çıktığımda sizi ziyaret etmek boynumun borcudur dediysem de, olur mu, ben yine geleceğim, çıkınca da ben gelirim, sen ehli sünneti ihya ettin sözüyle beni çok mahcup ederek ayrıldı. Bakın, ehli sünnet arasında cemaat taassubu yapılmamalı. Ben yapmıyorum, onlar da yapmıyorlar, ne güzel. Mesele dinimiz ve hak mezhebimiz yaşasın, böyle düşünmek lazım. Başka cemaatlerden olup da dedem yaşında alim, fadıl insanlar ehli sünnet hizmetine bu kadar değer verirken ve bu hususta kamuoyu oluşmuşken, ya benim okuttuğum, emek verdiğim kişilerin kendilerini havalara sokarak bu hizmetleri takdir etmek bir yana baltalamaya çalışmaları ve insanları bu fakirin derslerinden uzaklaştırmaya çalışmaları ne kadar üzücü ve ahiret mesuliyeti bakımından ne büyük veballeri muciptir. Evet, beşincisi ise önümüzdeki 13 Mart salıyı çarşambaya bağlayan gece. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesidir. Rumi takvim var, hicri takvim var, şemsi takvim var. Demek Rumi takvime göre önümüzdeki çarşamba Mart'ın ilk çarşamba gecesi. Safer Ayı dergisinde zikredildiği üzere Büyük Veli Mualeyneyn Hazretleri bütün belaların Safer Ayı'nın son çarşamba gecesinde, bir de Mart'ın ilk çarşamba gecesinde, yani Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesinde gökten nazil olduğunu ve bunlardan korunmak için şunların okunması gerektiğini zikretmiştir. Arkadaşlar bu dergide bu duaları ve tarihin yazmayı unutmuş olabilirler. Bu mektup vasıtasıyla sizlere hatırlatıyorum. Belalar yağmadan önce duayı acele yapmak için 13 Mart salıyı çarşambaya bağlayan gece, akşam namazının peşine. Şimdi yapılacak şeyleri ben okuyorum. Kafanıza yazın, bir kenara yazına. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece ne oluyor? Çarşamba gecesi olmuş oluyor. Ne yapılacak? 12 kere Fatiha-i Şerif okunacak. 12 tane, bir düzüne Fatiha-i Şerif. Ondan sonra 100 defa besmele. 100 defa besmele. Ondan sonra 100 defa Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şeyyün fil ardı ve lâ fissemâ ve ve semi'ul alim. Yani bunu zaten sabah akşam okuyanlarınız var. Dolayısıyla 100 kere de bu. 12 Fatiha, 100 besmele, 100 de Bismillahillezî lâ yedurru okunacak. Ondan sonra 100 kere lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Bunlar okunduktan sonra 27 defa İnna enzelnâ suresi. İnna enzelnâ fî leyletil kadr. O 27 defa, yani şöyle şundan aklımıza gelsin, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesi ya, onu da öyle kafamıza kodlayalım. Demek 27 kere inna enzelna, tekrar 27 kere bir salavat var. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslima. 27 defa da demek ki bu okunur. Aman herkesi bu konuda uyarın. Ben sizi Allah için çok seviyorum. Çünkü Safer'in son çarşambasından sonra en tehlikeli gece budur. Ve bu gece okunanlar bir senelik belalara karşılık olacaktır inşallah. Ayrıca bu sayılanlara ilaveten her çarşamba gecesi okuduklarımızdan geride zikredilenler arasında bulunmayan 100 kere Ya Halik zikriyle 100 adet Sübbühün Kuddüsün zikri okunur. Demek ki 100 defa Ya Halik, 100 defa da Sübbühün Kuddüsün zikri okunur. Aman göreyim sizi. O güne kadar herkese bu zikirleri tembihleyin. Zira hadis-i şerifte La yeruddül kadâ illed duâ buyurulmuştur. Yani kazayı, yani bela kararını ancak dua geri çevirebilir buyurulmuştur. Sonra Mart ayının fırtına takvimini açıklayan ilmi bir makale gördüğümde baktım ki bu tarih için husum fırtınası diye yazmışlar. Husum fırtınası ise El-Hakka suresinde Ad kavmini yerle bir eden fırtınanın vasfı olarak zikrediliyor. Onun için Evliyaullah'ın tespitlerini hafife almamak ve muktedasını camel etmek gerekir. Bazıları bana şöyle diyorlar: hoca efendi, yani bu kadar dua biliyorsun, madem yine de başın beladan kurtulmuyor diyebilir. Siz demiyorsunuzdur da millet diyordur yani. Madem bu kadar dua biliyorsun, madem bu kadar efendime söyleyeyim bunları yaparsan kurtulursun, bela musibet gelmez. E sana peki madem, kendine niye faydan olmuyor belki diyor olabilirler. Acaba öyle mi yani? Şimdi bakın. Ama yine de ben bu dualarla nice belalardan kurtulduğuma inanıyorum. Peşimde o kadar iç ve dış düşman, üzerimde bu kadar kem göz ve etrafımda bunca casus ve ajan varken, demek bu duaları da yapmasam, Kâb-ül Ahbar Hazretlerinin buyurduğu gibi, şu duaya devam etmeseydim, düşmanlar beni eşek gibi bağırtacaklar, yahut köpek gibi afkurtacaklar demiş. Dolayısıyla demek ki, ben diyor bu duaları yapmasam, kim bilir bana da ne belalar gelecek başıma. Öyle ya Mevla, hakikaten bak ne imkanlar açıyor, ne fırsatlar halkediyor. Şimdi mektup yazma bir imkan değil mi? Bu mektubu burada sizle paylaşma bir fırsat değil mi? Bu okunan mektubu Cübbeli hocamızın orada dinlemesi bir nimet değil mi? Duaların açtığı bir tünel değil mi bu? Rabbimizin lütfu. E bir de şimdi bakıyorsun, yani Yunus Aleyhisselam balığın karnına düşünce o da ne yaptı? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yani Allah'ın peygamberi, Mevla'nın o devirde en kıymetli dostu. Mevla onu da kurtardı mı? Elbette kurtardı. Kurtardı ama hemen duaya başlar başlamaz hop balın karnından, demek kurtarmıyor. Yani bunun bir vakti var. Kurtarma kararını Mevla alır. Onun bir vakti vardır. Zuhuru geldiği zaman da o zaman efendim meydana çıkmış olur. Yani koskoca Musa Aleyhisselam, kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber iki tane koskoca peygamber ne yaptılar? Dua ettiler. Mevla da ne buyurdu? Kal, kad ucibet davetukuma. Andolsun ki duanıza icabet olundu. Festakima, istikamet üzere olun buyuruyor Mevla. Yani Mevla vahyediyor, diyor ki duanıza icabet olundu. Ne zaman gerçekleşti peki? 40 sene sonra. Duaları kabul olundu ama zuhuru ne zaman? 40 sene sonra. Dolayısıyla elbette ki bu duaların faydası var mı? Olmaz mı? Tesiri var mı? Elbette. Ne zaman kurtaracak? Vakti var. Saati var. Dolayısıyla hiç kimse madem bu kadar dua biliyorsun da okuyorsun da ne oluyor? Haşa ve kella böyle demesin. Bu aynı zamanda hani Cübbeli hocamıza göre laf efendim söylemeye çalışırken Resulullah'ın beyan etmiş olduğu hadislere de dil uzatmaktır. Ne gibi? Resulullah buyuruyor ya, bu hadisi okursanız, efendim şu dua yaparsanız, şunu söylerseniz sizi sıkıntıdan kurtarır, şöyle olur böyle olur. O zaman sen Resulullah'a da laf söylemiş oluyorsun. Hani kurtaracaktı, bak bir şey yapamadı gibi o efendim duaları da Allah muhafaza hafife almaktır. Ki tabii ki sizler böyle şeylerden, sizleri tenzih ediyorum ama belki diyenler de varsa da böyle diyenlere de demek ki bu mesele ne olmuş oluyor? Cevap olmuş oluyor. Evet, o mübarek zat Tevrat ulemasından iken, yani Kâb-ül Ahbar Hazretleri, Hazreti Ömer döneminde Müslüman olunca tabi Yahudiler ona çok kızdılar ve onun helak olması için hileler yaptılar. Müslüman oldu diye Yahudi alimlerinden, sen nasıl Müslüman olursun diye tuzaklar, hileler, kumpaslar kurdular. Ama o ne yaptı? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti ilâhiri. O duayı okudu. Ne diyor duada? Yarattığı, ürettiği ve türettiği her şeyin şerrinden, şeytanın ve taraftarlarının şerrinden, Allah'ın tas taman kelimelerine sığınıyorum ki iyi kötü kimse onları aşamaz. O Allah ki izni olmadan yerin üzerine düşmesin diye göğü tutmaktadır. İşte şu duaya devam ederek onlardan kurtuldu. Yani Yahudilerin ona yapmış olduğu bütün tuzaklar, hileler, desiseler, İşte Kâb-ül Ahbar Hazretlerinin yapmış olduğu şu dua sebebiyle Allah-u Teala ne yaptı? Demek onu kurtarıyor. Demek ki yapılan duaların da faydası var. Demek kim bilir ne belalar, ne musibetler, ne planlar, ne programlar bilemiyoruz. Ama ve mekeru ve mekerallah. Hile yapabilirler. Allah da hileleri bozanların en hayırlısıdır. Öyleyse biz Rabbimize ne yapacağız? Dua edeceğiz. Rabbimize müracaat edeceğiz. Manevi tedbirlerle gelecek bela musibetlerin önünü inşallah bu şekilde ne yapacağız? Alacağız. Ve işte hocamız da zaten bizlere bunları tavsiye ediyor. Rabbim bu tavsiyeleri tutmak nasip eylesin. Amin. Efendim istikamet üzere cümlemizi daim eylesin. Amin. Sohbetlerin devamını da inşallah nasip eylesin. Amin. Rabbim cümlemize dünya ve ahiret afiyetleri ihsan eylesin. Amin, amin diyen dillerin nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Haftaya Rabbimin inayetiyle buluşmak üzere. Me'asselamü vel afiye ve bil kulübü safiye buyurarak hocamız mektubunu böylece bitirmiş oluyor. Hocam 27 tane selat selam demiştiniz ya onu. Onun için tek tek yazdıramam. Yani o selat selamı sen de ne uyanık adamsın bari yazayım tek tek hepinize ya. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima. Tamam. 27 tane de bu. Evet. Rabbim hocamızın gönlüne ferahlık versin. Amin. Kalemine de kuvvet versin. Amin. İnşallah haftaya tekrar mektubunu burada inşallah müdakere ve mütalaa yapacağız. Bu kadarla iktifa ediyoruz. Mektup bitti. Salavat vardı hocam. Ha salavat. Nerede o salavat? Yok yok o şeyde yazılıydı da. Ben şu anda hatırımda değil o. Şimdi ben bu arada bunu sizlere efendim arz edeyim. Çünkü vakit geldi. Yas yazılan işi okuyacağız inşallah. Namazı kılacağız. Seyyid Efendi gelecek. Yani orada namazını kılıp inşallah buraya iştirak edecek. Siz namazınızı bitireseye kadar da inşallah buraya ulaşır. O da sizlere tabii inşallah konuşacak, sohbet edecek. Ayrılmayın inşallah Seyyid Efendi dinleyin. Burasını boş görmesin, mahcup olmayalım tamam mı inşallah? Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı. Arkadaşlar arz edecekler. Fakat tabii şöyle de bir şey yapmışlar tabii. Yani hocamıza çok mektuplar herhalde gidiyor. Diyorlar ki ve işte bayilerde, kitapçılarda, dükkanlarda hocamızın resmini istiyormuşlar. Yani dükkanları asacağız, arabaları asacağız ve böylece bir manada ona destek olacağız diye. Dolayısıyla arkadaşlar da şöyle bir efendim resmini böyle yapmışlar. Bunu da derginin içerisine koymuşlar. Dolayısıyla böyle niyet olanlar varsa ben arabama yapıştırayım, dükkanın kapısına yapıştırayım diyenler varsa onlara da efendime söyleyeyim böyle bir hediye arkadaşlar derginin içine koymuşlar. Dergiyi aldığınız zaman içerisine bakarsınız. Bu olmazsa istersiniz. Rabbim Celle Celaluhu sözlerimizin tesirini halka eylesin. Amin. Cübbeli hocamıza yardım eylesin. Amin. Bir an önce aramıza kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Sohbetlerimizin devamını ihsan eylesin. Amin. İnşallah cemaatlerimizde müjdat eylesin. Amin. Hemen hızlıca bir ezan-ı Muhammed'i okuyalım ve yatsı namazını inşallah kılalım. Şu çanta gidersene bana. Çantam yok muydu? Çanta nerede? Abi çanta nerede? Çanta nerede? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، فابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم رسولًا ونبيًا. Namaza durmadan hemen siz gene aynı saf düzenini bozmayın. O salavat-ı şerifeyi beraber okuyoruz. Allahümme, Allahümme salli ala, salli ala seyyidina, seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil ali, el kadril azim, el cahi ve ala alihi ve sahbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, el habibil aliyyil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, el habibil ali el kadril azim, el cahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubu okurken orada efendim bazı zikirler vardı ya, hani sizlere arz etmiştik. Onlar dergide, inşallah oradan okursunuz. Dergide olduğunu arkadaşlar söylediler. Hani 12 kere Fatiha-i Şerif, 100 kere Besmele, 100 kere Bismillahirrahmanirrahim, durma asmi şerif filan ve lafiseme. Bunları inşallah yani 13 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece akşam namazını müteakip okuyacağınız zikirleri inşallah dergiden okursunuz. Efendim? Evet. Yani onu tabii bu haftaki mektupta yazmamış ama teheccüde devamlı buluşuyoruz. Ne zamandı? 5'e çeyrek kalaydı. Geçen haftaki efendim verilen tarih oydu. İnşallah yine saat 5'e çeyrek kala bu gece seccadede, secdede buluşmak üzere. Ama yarınki secdelerde de güneşin doğumuna bir saat kala inşallah Fethi Mescidi'nde olacağız. Gelen kardeşlerimize inşallah secdeler yapacağız. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.